Roger måste spärra sitt kort. Det här är en text från framåt C, sidan 82 och 83. Roger är ute på stan med sin fru Bella. Roger behöver ta ut lite pengar från bankomaten så att de har pengar till lunch och fika. Han tar upp sin plånbok men hittar inte sitt bankkort. Bella, mitt kort är borta. Va? Var kan det vara? Jag vet inte, men det ligger inte här i varje fall. Vad konstigt! Du måste ringa och spärra det genast! Ja, det är nog säkrast. Jag har telefonnumret till banken här i min kalender. Roger ringer till banken för att spärra sitt kort. En telefonsvararröst säger att han ska knappa in sitt personnummer. Han gör det och väntar tills han får personlig service. Odenbanken, vad kan jag hjälpa till med? Hej, jag heter Roger Finnström. Jag måste spärra mitt kort. Det har kommit bort. Har det blivit stulet eller har du tappat det? Jag har nog tappat det. Jaha, när hände det? Jag vet inte exakt. Jag upptäckte det idag. Kan du se om det finns några pengar kvar på kontot? Jag får inte säga vad du har på kontot. Men jag kan se att det inte har varit något uttag på flera dagar. Vi skickar ett nytt kort till dig inom en vecka. Bra. Tack. Hej då. Hej då. Vad sa de? Har du några pengar kvar? Det fick de inte säga, men de sa att kortet inte har använts på flera dagar och att de skickar ett nytt. Vad gör vi nu? Ja, men jag kan betala, älskling. Spärra kort, den blå rutan på sidan 83. Spärra kort. Om du tappar bort bankkortet eller mobilen måste du spärra dem. Tappa bort. Tappar bort. Spärra betyder att du ringer till det företag som ansvarar för ditt kort eller ditt mobilabonnemang och ber dem stänga kortet eller mobilen. När du har spärrat ditt kort kan ingen använda det.